Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Zijn advocaten schrijven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat Twitter niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet en dat er valse verklaringen zijn gedaan. Al sinds hij in april bekend maakte dat hij Twitter wilde overnemen, ruziet Musk met het sociale medium over het aantal daadwerkelijke dagelijkse gebruikers. Twitter zou te weinig informatie geven over de aantallen spam-accounts die automatisch informatie verspreiden. Ondanks het besluit van Musk wil Twitter de overeenkomst doorzetten. Mogelijk leidt dat tot een lang juridisch gevecht. Het kabinet stelt geld beschikbaar om verliezen in het openbaar vervoer volgend jaar op te vangen. In het vangnet komt maximaal 150 miljoen euro. Na de coronacrisis hebben treinen, bussen en ander openbaar vervoer nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. De OV-sector wilde daarom een vangnet om een tekort aan inkomsten te compenseren. Zonder steun zijn bezuinigingen onvermijdelijk, wat leidt tot het schrappen van diensten. Het vangnet dekt volgens staatssecretaris Heijnen 2/3 van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. De brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is geblust. Bij de brand in een hoop schroot kwamen afgelopen avond grote rookwolken vrij. Daarna werd er een NL-alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brandweer trok dat advies aan het eind van de avond in. Niemand raakte gewond en in de lucht zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Duitsland Denemarken verslagen met 4-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Finland eerder op de avond met 4-1. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot 12 graden en er is kans op een lichte bui. Overdag wisselend bewolkt, met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. De festivals. Je bent weer volop naar de festivals gegaan, toch, Stan? Volop. Ik ben heel bescheiden. Ik heb alleen Lowlands nog op mijn programma staan voor de komende weken. Ja. En ik ben begin vorige maand naar Best Kept Secret geweest. Ik heb zelfs nog overlegd aan de telefoon met jullie, terwijl ik over de camping dwaalde. Ja, en je zat toen aan je eerste mimosa. En dat was half 12 ochtends. Oh, ik dacht 9 uur ochtends. Nee, god, 9 uur 's morgens. Nee, half 12 was het. Ja. Mimosa, dat is toch echt een mooie uitvinding, hè? Ja. Wat is de geschiedenis van de mimosa? Ik vermoed iets met het Lido in Venetië. Ja? Of van die mooie strandstoelen daar. En dan met Prosecco. Ik heb een keertje bijna mijn vlucht gemist door mimosa's. Je was te verslingerd geraakt? Nou, dat was een tussenstop volgens mij in IJsland. En toen op dat vliegveld mimosa's gedronken. En daardoor totaal in de war met het tijdsverschil en bijna die vlucht gemist. Want dat is best ingewikkeld. Want dan moet je dus dat tijdsverschil rekenen. En ik kwam er helemaal niet meer uit. IJslands is een gekke taal. En toen echt op het nippertje die vlucht gehaald. Dat kan gebeuren. Maar in ieder geval, was je toen... Wie speelde daar zoal op de Best Kept Secrets? Mijn hoogtepunt toen, het is een beetje een cliché hoogtepunt, maar was Nick Cave. Dat was gewoon een waanzinnig geweldig optreden dat overal heen ging in energie, van de meest geweldige rocknummers tot hele ingetogen kleine pianoliedjes. Ja. Op een veld waar de zon ondergaat en een enorme mensenmassa staat mee te zwijmelen en ook het verdriet voelt. Want Nick Cave is recent zijn tweede zoon verloren. Ja, bizar, hè? Hoe kwam dat dan weer? Ja, dat is een heel complex verhaal over dat zijn jongen die aan de drugs zat en uiteindelijk een overdosis heeft genomen of te veel drugs heeft gebruikt in ieder geval. Het is, weet je wat zo gek is aan Nick Cave? Die heb ik dus al 35 jaar geleden zien spelen. En hij heb doet je ook het nog samen steeds met hem gespeeld? Vincent. Die man die blijft gewoon altijd. Ja, maar jij bent toch ook nog steeds bezig? Ja, dus, ja, waarom is dat dan zo raar? Ja, maar dat is toch... Nou ja... Nick komt toch ook niet, nog steeds naar jouw niet veel festival acts blijven zo lang overeind, moet ik je zeggen. Dat deze man nog steeds op die festival staat. Ja, daar heb je wel gelijk. En hij blijft ook wel relevant en vernieuwen en meebewegen. Want het was zonder twijfel het hoogtepunt van een popfestival in 2022. Ja, maar dat is toch rete knap? Ik bedoel, dat krijgen heel weinig mensen voor elkaar. Hey, en dat, wat me dan verbaast aan jouw stand, van je bent best wel een nette jongen. Ja, toch? Zeker. Dat ben je. En ik heb dan toch moeite om me jou voor te stellen in zo'n ranzig tentje met kaplaarzen aan en modder tot aan je lies. En, oh nee, ik hou heel erg van kamperen en ja? Buiten zijn. En ik heb daar nul moeite mee. Oh ja, want ik hoorde dus ook douchen. Over Pinkpop dat mensen echt uren in de rij stonden voor water. Ja. Nou, dan krijg ik het helemaal benauwd van. Denk van, wat vreselijk. Jij bent meer van het type glamping. En, nou ja, en Misha neemt een hotel bij Pinkpop. Nee, maar ik wil in ieder geval niet een uur in de rij staan voor water. Dat klonk inderdaad wel naar. Ja. Ook dat was toen met het enorm hete weer ook. Ja. Dat zijn minder prettige omstandigheden om op een festival te zijn. Inderdaad. Ik ben ook wel eens op Lowlands geweest dat het heel veel had geregend. Maar toen vroeg een half jaar later vroeg iemand, oh ja, hoe was het op Lowlands? Toen zei ik, ja, het was heel leuk en lekker weer. En je blokt ook een beetje uit je mooie herinneringen. Oh. Maar wat is het meest ranzige wat je ooit hebt meegemaakt op een festival? Nou, dat heeft denk ik dan te maken met Dixies en pisbakken. Daar zullen we op dit uur, eigenlijk op geen enkel uur, niet te veel in detail treden. Dat is wel een goede podcast, zou dat zijn. Ik was een keer op Torhout, Werchter. Ja. En daar was in de jaren 80 al helemaal geen sprake van Dixies. Je kreeg gewoon één groot moeras van alle wildplassende mannen. Oh, wat erg. Ja, het was echt verschrikkelijk. En iedereen stond daar ook in. Maar toen was het nog wel leuk, want de partydrugs die bestonden eigenlijk nog helemaal niet. Dus wat je op een gegeven moment kreeg, om een uur of 10... 's avonds, dat gewoon mensen echt enorm begonnen te waggelen. En iedereen was tegen elkaar aan het waggelen. Nou, het was één grote waggel. Maar, er wordt hoe ook kwam flink dat dan? Gewaggeld naar drank. Oh, nou ja, maar gewoon alleen maar bier eigenlijk. Het was dus een heel lief waggelspektakel wat daar plaatsvond. Nou, van bier drinken worden niet alle mensen alleen maar lief. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat mensen liever worden van bepaalde harddrugs dan van overmatig alcoholgebruik. Nou ja, maar blijkbaar was het iets zuivers. Het was één ding, dus iedereen was eigenlijk... Nou ja, trouwens, dat is altijd wel een beetje het idee van een goed festival of een leuk festival. Dat er op een gegeven moment ook een sfeer ontstaat waarbij iedereen gewoon tevreden is en geniet van de muziek en de omstandigheden. Hmm. Ja, ik heb ook weinig agressie gezien meestal op festivals bijvoorbeeld. Of de festivals waar ik kom. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. En laten we hopen dat we dit uur ook gezamenlijk, tevreden, genietend van de atmosfeer. Ja, genieten, verdomme. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1 met Vincent Bijlo, audiorecensent bij NRC. Stan Putman, podcastrecensent, podcast van alles bij de Volkskrant. Oh ja. Ja, komt er een dag dat je hoofdpodcast wordt bij de Volkskrant? Ik zie dat wel in jou, hoor. Ja? Ja. Nou, dat zie ik misschien ooit. Nee, eigenlijk. Wat is jouw stip? Wat is jouw stip, Stan? Ja, dat is achter jouw microfoon natuurlijk. Dat dacht ik al, ja. Nee, ik heb geen stip, maar ik ben nu heel fijn op mijn plek. Oh, ja. Wat is jouw stip eigenlijk, Vincent? Mijn stip? Ja. Die wordt per dag bepaald. Oh ja. Ik leef bij de dag. En wat was die voor vandaag dan? Die voor vandaag was om weer hier bij jou te zijn. Oh. En Misha, de jouwe. Ik heb wel het gevoel dat jij wel een visionair bent. Of dat je wel een idee hebt over waar je heen wil. Nou, heel lang is mijn stip geweest een boek schrijven. Nou, dat ben ik aan het doen. Ja, dat is eng. Doodeng. Lijkt me. Om een boek te schrijven. Ja, en dat het dan ook de wereld in gaat. En, ja, dat voelt heel fijn. Want misschien moet jij even vertellen waar het over gaat. Ik denk, we hebben het nog niet over gehad, volgens mij, in Vink. Nee, inderdaad. Het boek heet Mama Lee. En het gaat over mijn allerlaatste poging om mijn Koreaanse moeder te vinden. En dus het is non-fictie, zo heet het dan. Staat het in de brochure van de uitgeverij. En het gaat ook natuurlijk over Korea. En over de cultuur van Korea. En over mijzelf. En over de liefde. En kunnen we al pre-orderen of wanneer komt het uit? Nee, word je dan een beetje zenuwachtig van die vraag? Nee, helemaal niet. Nee, wanneer komt het uit? In januari. Oh, nou, we hebben nog even voorpret. Ja, ja. Maar het proces is heel, vind ik al heel bijzonder. En er gaat echt een wereld voor me open. De wereld van het boeken schrijven. Van dingen, bijvoorbeeld dat er zoiets bestaat als een auteursportret. Van op een gegeven moment was de vraag van, ja, we hebben een foto nodig voor achterop het boek. En dan had ik een paar foto's opgestuurd. Nee, het moet wel een auteursportret zijn. Dus dat je op de foto staat met een blik van, ik heb een verhaal te vertellen. De camera, je kijkt met je hand onder je mond. Ja. Ja. Maar daarmee schrijf je nog niet met die blik. Nee, daarmee schrijf je nog niet. Dit lijkt me eigenlijk het allermakkelijkst, dat auteursportret. Maar gewoon het schrijven zelf. Je bent gewend om te schuiven met knoppen en een microfoon te pakken. Ja, maar mijn begin was in de schrijvende journalistiek, hè? Oké. Dus dat is mijn basis. Dus schrijven heb ik altijd gedaan. Ja. 1000 levens van Mischa Blok. Dus nee, ik vind schrijven heel erg leuk. Het is wel zo dat als je over iets schrijft wat echt over jezelf gaat, nou ja, dat het natuurlijk, ik denk wel emotioneel heftiger is dan wanneer je gewoon een, nou ja, gewoon, lijkt me heel moeilijk, een roman schrijft met personages en een verhaal. Ja, nou, dat kan ook heel heftig zijn als je daarin grote delen van je eigen autobiografische dingen gebruikt. Ja. Kan je ook weer door enorme reizen gaan en door periodes uit je leven. Ik heb er zelf 4 geschreven. Ben nu bezig met een kinderboek wat ook over mezelf gaat. Ja. En het zijn interessante reizen. Maar in ieder geval, ja, je hebt daar dus inderdaad de fictie. Dus je kan van de persoon die je beschrijft, je kunt ook exact weglaten wat je niet goed vindt. Ja. Hoewel mensen dat in non-fictie ook natuurlijk wel doen, omdat je dat als lezer ook niet kan controleren natuurlijk. Nee. Ik sta hier dus met 2 auteurs. Ja, nu moet ik ook snel. Zou jij een boek willen schrijven, Stan? Nou, dat lijkt me oprecht. Een boek schrijven aan zich vind ik geen doel. Maar als een verhaal zich aandient, dan moet het op een bepaalde manier, de juiste manier verteld worden. En ik hou heel erg van taal en ik heb ook altijd veel geschreven. Dus een boek zou wel logisch zijn, maar dan het verhaal moet ik nog vinden. En hoe werkt Vink? Wij tippen ieder een podcast waar we heel erg enthousiast over zijn. En we hebben daarnaast ook nog een Engelstalige podcast die we tippen. Welke podcast gaan we vandaag bespreken? We beginnen met het verhaal van Nederland, de podcast waar de serie ophoudt met Diederik van Vleuten. Een lange titel. Inderdaad. Hele lange titel. Ik heb jullie laten luisteren naar Afscheid van een auto. Ik heb aangedragen First Date, Second Chance. En ik heb aangedragen Word Mouth. Of Mouth Word. Wat was het? Word of Mouth. Ja, ik draai het altijd om. En Word Mouth is een fantastisch Engelstalige podcast. Wat betekent Word of Mouth? Dat betekent mond op mond tot mond. Oh, waarom is het dan niet Mouth of Mouth? I don't know. We beginnen met het verhaal van Nederland. Ja, dat is een podcast die hoorde bij de serie met Daan Schuurman in februari. Nee, nou eigenlijk begin dit jaar uitgezonden. Mm-hmm. En de podcast die maakt Diederik van Vleuten. Diederik van Vleuten die wij kennen van zijn historische voorstellingen over bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog of de voorstelling Daar werd iets groots verricht over zijn familie in ons Indië. En Diederik was natuurlijk eerder al bekend omdat hij samen met Erik van Meiswinkel cabaretprogramma's maakte. En hij doet in deze podcast, behandelt hij heel veel mensen uit onze geschiedenis die een beetje ondergewaardeerd zijn. Dat doet hij altijd met een gast. En die gast heeft dan die persoon zogenaamd meegenomen. En die persoon die zit dan tussen hun in. Het kunnen ook meerdere personen zijn. Ik noem een Betje Wolf en Aagje Deken. Bijvoorbeeld, ik noem een keizer Trajanus, de keizer van Holland. En laten we eens even gaan luisteren hoe dat ging in de aflevering die ging over onze eerste koningin. We zitten hier aan een tafel, 2 stoelen tegenover elkaar. Tegenover mij zit Beatrice, maar hier links van ons, daar staat een stoel. En daar zit iemand in die niet kan praten, maar Beatrice gaat voor haar praten. Wie heb je meegenomen? En dan is de volgende vraag meteen waarom. Ik heb meegenomen Hortense de Beauharnais. En ik heb haar meegenomen omdat zij ondergewaardeerd is, onbekend, vergeten geraakt. En ze was toch de eerste koningin van Nederland. Ja, want je zegt meteen onbekend en vergeten. Ik denk dat een heleboel mensen überhaupt niet weten. Nou, ik spreek voor mezelf. Ik wist een beetje wie ze was. Maar introduceer haar. Wie is zij? Over welke eeuw, welke tijd? Nou, niet de Gouden Eeuw. We hebben het over het tijdperk van de revoluties. Ze is geboren in 1783. En ze kwam eigenlijk ter wereld in een beetje ongunstige omstandigheden. Ze was kind van een adellijke vader, Alexandre de Beauharnais en Roos, Tascher. Een vrouw, een meisje die rechtstreeks van de plantages kwam in Martinique. En haar vader haatte haar moeder. En deze Roos de Beauharnais werd toen eigenlijk verstoten door de vader. Toen brak de revolutie uit. Toen werd haar vader onthoofd door de guillotine. Maar toen ontfermde Napoleon zich over de weduwe. Juist, want we hebben het over de Napoleontische tijd. We hebben het over de Napoleontische tijd, die na de Franse revolutie, hè, nam Napoleon het op een gegeven moment over, eerst als eerste consul en toen als keizer. En Napoleon raakte hals over kop verliefd op Roos, die hij Josephine noemde. Ja. Josephine de Beauharnais. Zij werd zijn vrouw en ze werd ook de eerste keizerin van Frankrijk. En haar dochter uit haar eerste huwelijk, dat was Hortense de Beauharnais. Dus Hortense de Beauharnais was stiefdochter van een keizer. Ja. Daarna werd ze door Napoleon uitgehuwelijkd aan zijn broer, Lodewijk Napoleon. Toen werd ze dus koningin van Nederland, van Holland. Daar hebben we het te pakken. Daar hebben we het te pakken. En nog één ding, dan verklap ik al wat, maar dat is toch ook wel heel belangrijk. Ze werd zelf ook moeder van een keizer. Weet heel veel mensen niet. Juist. En jij hebt haar meegenomen om tal van redenen. Want zij is vergeten, terecht of onterecht. En ben je bezig aan een rehabilitatie? Wil je haar in het volle zonlicht, in de spotlight zetten? Nou, kijk, ik ben zelf onderzoeker op het gebied van veiligheid, terreur, oorlog, conflict. En dan gaat het natuurlijk altijd over mannen. En zeker in deze periode gaat het over de grote generaals. De Wellingtons, de Blüchers, de grote diplomaten. Talleyrand, Metternich. Maar zeker in die periode... Guillotine niet vergeten. Die belanden niet op de guillotine, nee, daar waren ze net te slim voor. Maar wat we vaak vergeten is dat juist in die periode, die overgangsperiode van het Ancien Régime naar de moderne tijd, dat vrouwen in de salons aan het hof nog wel degelijk een enorme invloed konden uitoefenen. Juist. Het verhaal van Nederland. En zo is dat maar net. Hortense, die kwam dus naar Nederland. En Lodewijk Napoleon, dus haar man, die werd in 1806 koning van Nederland. Konijn van Holland, zei hij. Hij had spraakles van de grote Willem Bilderdijk gehad. En hij zei dat. En daar is hij ook bekend om geworden, Konijn van Nederland. Hij heeft het heel goed geprobeerd, deze Napoleon. Maar het bleek toch, volgens Beatrice de Graaf, een behoorlijk akelige vent te zijn, eigenlijk toch. Maar ik vind dit echt een hele leuke podcast, omdat je zwemt in die geschiedenis van al die mensen. Ik heb ook naar de aflevering over een beetje Wolf en Aagje Deken geluisterd, die door Lotte Jensen samen met Diederik van Vleuten wordt gemaakt. En Diederik is iemand die weet heel veel ongeveer. Dus wat hij vaak doet, hij geeft voorzetjes. Hij stelt zich op als de geïnteresseerde amateur. En al die professionals die kunnen hem verbeteren. Die kunnen hem. Hij heeft ook wat een fijne mate van een soort van gek snobisme over zich ook. Dat was in die cabaretvoorstelling ook altijd erg leuk. En daarmee maken zij met z'n tweeën vind ik zelf een leuke podcast. Wat vinden jullie? Ja, ik vind dat hij zich heel goed dienstbaar opstelt aan het verhaal. Hij is een persoon. Zijn foto staat ook groot op het plaatje. Wat bij de podcast hoort. Daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Al kijk ik nu Misha aan. Die ook een podcast maakt die Misha heet. Met een grote foto van Misha op het plaatje. Maar dan denk je, oh, het gaat over hem. Maar eigenlijk is hij heel dienstbaar aan Beatrice de Graaf. En vooral aan Hortense de Beauharnais. Ja. Ik zat soms in het begin nog een beetje te zoeken. Ik hoorde het net ook weer in het fragment wat we hadden uitgekozen. Maar dat krijg je met zulke complexe familierelaties. Van hoe verhoudt Hortense zich nou ook weer tot die persoon uit Martinique? En dus daar, dat soort kleine dingetjes. Daar het was gaat snel. Het gaat snel. Ja. Maar tegelijkertijd zit boordevol interessante wetenvaardigheden. Ik vind het leuk en ik vind het ook wel. Bedoel, hij is al in februari verschenen, deze. En we hebben hem toen helemaal niet behandeld. Dus ik dacht van ja, dat is natuurlijk toch een hele gemiste kans. Ik vond dat hij ook nog wel kon, want de geschiedenis is natuurlijk al veel ouder. En we spreken hier toch over 1806. Dus dan kan hij 3 maanden later ook nog wel, vind je niet? Zeker. Misha? Wat doe? Ja, ik was teleurgesteld. Want ik vond de serie op tv vond ik juist heel creatief. Ja. En dan kom je met een podcast die ik totaal niet creatief vind. Van dan ga je voor die podcast ga je iemand interviewen over dat onderwerp. Nauwelijks vormgeving erin. Ik dacht van, ja, had daar nou iets moois van gemaakt? Zoals bijvoorbeeld de Clara-podcast. Dat natuurlijk perfect doen met historische podcasts. Zet er een mooie vormgeving onder. Werk met geluiden. Doe er iets creatiefs mee. En dan komen ze met die podcast van, ja, nou, we gaan gewoon over dat onderwerp praten. Met een goede spreker. Want ik vind Beatrice Graaf een hele goede spreker natuurlijk. Maar ik vond het zo jammer. Ik dacht van ja, ik vond het toch een beetje een gemiste kans. Je had ook de. Want in de serie, of de televisieserie, komen allemaal acteurs voorbij. Ja. In Mali en Kolders. Ja. Daar word ik zelf. Dat is natuurlijk een enorme megaproductie. Dus volgens mij moet je deze podcast eigenlijk beschouwen als een hele bescheiden ondersteuning daarvan. Ja, maar dan kan je nog wel eventjes iets creatiefs doen. In ieder geval afwijken van het standaard van. Nou, weet je wat we gaan doen met deze podcast? We gaan de studio in. En we gaan met iemand praten. Misschien dat er zoveel geld naar al die oude jagers en vikingen en zo. En al die kostuums was gegaan. Het geld was op. Dus het geld was op, denk ik. Je hoort gewoon heel veel potentie eigenlijk. Zeker. Al dat kunstbloed en zo. Zeker. Maar ook omdat die serie natuurlijk zo creatief was. Maar als dit zou helemaal losstaan van de serie in een apart universum waar Daan Schuurmans niet bestond. Dat je gewoon alleen deze geschiedenispodcast had. Ja, dan had ik gezegd van nou ja. Gedegen, een beetje saai. Nou ja, dat is het. Het is inderdaad, dat ben ik ook wel met je eens. Gedegen, degelijk, dat zijn de woorden die in je opkomen. Maar daardoor wel onderhoudend, interessant. Hortense de Beauharnais, ik kende haar niet. En het zijn wel bijzondere personages en goede vertellers. Dus dat is altijd een goede combinatie. Tuurlijk. Maar er had nog meer in gezeten. Dat is meer misschien mijn... Ja, dat weet ik niet. Nou ja, dat ligt er maar inderdaad aan wat de doelstelling van deze podcast is. Want in die zin voldoet hij wel. Jij hebt nu Hortense leren kennen, Stan. Ja, maar het is ook niet dat ik nu alle afleveringen ga luisteren. Het heeft er ook gewoon mee te maken dat ik heel veel huiswerk elke week krijg voor Vink. Ja. Maar dit is niet voor mij niet een doorluisterpodcast. Maar ik denk dat er genoeg geschiedenisliefhebbers zijn. En dat zie je ook wel in de podcast hitlijstjes. Ja. En in het aantal geschiedenispodcasts. Ja, die geschiedenis voor herbeginners die we ooit hebben besproken, die scoort nog steeds heel hoog. Ja, maar alle geschiedenis ooit scoort ook nog steeds alle heel geschiedenis hoog. Alle geschiedenis ooit, ook, ik zeg altijd mieux connu, mieux aimé. He? Dat zeg ik altijd. Ja, dat zeggen Misha en ik ook altijd. Ja, dat zeggen jullie toch ook. Ik zei vandaag nog tegen jou, toch? Ja, precies. Ja. Milieu comme. Hartstikke idee. Milieu comme, hartstikke idee. Nou ja, dat zeggen we altijd, ja. Ja. Als je alles van de geschiedenis van een aantal mensen wil weten die je niet zo meestal tegenkomt in de dagelijkse gang van zaken, luister dan naar het verhaal van Nederland waar de serie ophoudt. Oh ja. Een beetje warrig was hij. Waar de serie ophoudt. Hij was niet zo goed. Maar het is ook, is dat ik vond het geen sterke de daadwerkelijke titel. Laten we ook een recensie voortaan doen van de Blur. Ik vond hem echt slecht. Ik vond het niet kunnen. Dit. Nee, ja, precies. Goed, we gaan het niet over doen. Nee. Je begrijpt mijn punt. Zometeen zijn we terug met een roadtrip. En dat vind ik echt een van de mooiste vormen als het gaat om podcast, film, roadtrips. Zijn toch reizen mooi? In het echte reizen leven. Reizen in het echte leven, ja. En wat past daar beter bij dan Roadtrip in van de Red Hot Chili Peppers? Roadtripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En dit was Roadtrippin' van de Red Hot Chili Peppers. En in de studio Vincent Bijlo, Stan Putman en ikzelf, Misha Blok. En wat doen wij eigenlijk, Stan? Nou, wij hebben een bak aan podcasts geluisterd voor jullie. Ja, speciaal voor jullie. Zodat wij kunnen vertellen wat je wel moet luisteren. Eigenlijk houden we helemaal niet van podcasts. Nee, wij zijn echt liefhebbers. We hadden de laatste is berekend. Weet je trouwens dat we er als meer dan 600... Nou, dat was net wat ik wilde vertellen, meneer Bijlo. Sorry. Dat we er al zeker 600 gehad hebben hier. Zoveel? Vink. Nou, maar is dat zo? Zoveel? Wacht even, ik doe de som. Keer 4 is 592. Ja, sorry, in het kader van fake news. Ja, maar in het begin hadden we er maar 3. Oh nee, we zijn... Nee? Oh ja, echt? Jawel. Jeetje, wat deden we toen weinig dan? Ja. Wat was dat? Nou, omdat we toen nog niet op de radio waren. Dus toen waren we korter. Waren we dan nu op de radio? En toen waren we 40 minuten. In het begin waren we alleen als podcast. Is om, dat zo? Om de week. Zijn we echt begonnen gewoon echt puur als podcast? Ja. Sick. Ik word er gewoon helemaal emotioneel van. Ja, nee. Ja. We hebben ook zoveel meegemaakt met elkaar, Misha. Oh, dat meen je? Ja, ja. Het dus ga ik direct even een plekje van jou geven. Ook niet helemaal. Nou ja, een paar honderd. Nou, Stan. Enkele honderden. Welke tip heb jij? Ik heb een podcast meegenomen die gaat over roadtripping. Afscheid van een auto. Dat is een podcast die wordt gemaakt door Adriaan van Aken. Of die is gemaakt, want het is een serie die al is afgerond. Adriaan van Aken is een Vlaming en hij heeft een... heel mooi, vind ik, 15-delig document gemaakt... over het afscheid nemen van zijn Citroën Picasso. Ja. Dat heeft hij gedaan door van Parijs naar Marseille te rijden... in 30 dagen. En elke langs de Route Soleil ging hij op één tussenstop een air pauzeren... en op één tussenstop ging hij slapen. Dus elke dag bracht hij eigenlijk door op al die... parkeerplaatsen langs de Franse snelweg. Dat was op basis van een boek, toch? Ja, dat is het boek De Autonauten van de Kosmos-snelweg... van Julio Cortázar en Carol Dunlap. Het is een boek uit de jaren 80. Cortázar. 82. 82, exact. En die hebben ditzelfde project ook gedaan. Dus die zijn in 30 dagen van Parijs naar Marseille gegaan. En onderweg, zij hebben dus in de jaren 80 hebben ze toen een boek daarover geschreven en foto's gemaakt. En, ja, want die Carol Dunlap was fotograaf. Ja, en Adriaan van Aken heeft hier dus nu een podcast van gemaakt. En de podcast gaat heel erg over de ontmoetingjes. De kleine avontuurtjes die hij beleeft op al die parkeerplaatsen. En de eerste aflevering begint eigenlijk nog niet in Parijs. Het is eigenlijk een proloog. En dit gaat over het kleine onderhoud van zijn Citroën... voordat hij kan vertrekken. Ik vertel wat mijn project zoal inhoudt. Dat is mijn gezinswagen, okay. waar ik zeer aan gehecht ben eigenlijk. Dat is al niet meer, ik die het toch wegdoen. We gaan overschakelen op autodelen en alle andere vervoersmodi. Ja, dat ken ik, ja. Voor die klein onderhoud, ja, voor een kleintje. Met de nodige trots toon ik Bilal mijn wagen. Die sinds eergisteren volledig is omgebouwd tot reiswagen, tot tijdelijke woonst. Ja, ik heb het gezien. Ik heb daar al inderdaad. Ik vind het goed gedaan. Dat is wel een kleine caravan eigenlijk. Hè? De eerste complimenten voor mijn wagen en zijn verbouwers zijn binnen. Het boeken mee, je hebt de sunscreen, paarsjes voor dat gezellig te maken. Voilà. Ja, je hebt zelfs een kookplaat. Ik demonstreer het uitklaptafeltje. Hela, heb ik niet voorzien. En daaronder zit nog een kleedkast, een luik voor gekleed. Niks van. Alleen man. Wat heb ik dan voorstel, want als we die filters moeten gewoon een olie laten veranderen en dan kan de meneer terug vertrekken. En dan, ik denk dat makkelijk is. En de reservewiel checken en die piep in de deur. Mag ik eens even horen? Ah, oké. Okay. Een beetje olie voor de deuren. Reserve wil nakijken op de groep. Is die oké? Ja, sorry man. Dan gaan we... Bandenspanning. Dus, pilaatjes, filters, olie, reservewiel en de druk van de banden nakijken, ja. Eventueel bijpompen of afnemen. Beste auto. Ik weet dat dit voor jou als verraad aanvoelt. Maar terwijl de mechanicien jou de smeerbeurt van je leven geeft, neem ik Bilal even apart. Binnen goed een maand moet ik je immers in Marseille verkocht zien te krijgen. En ik weet heel goed wat jij waard bent voor mij. Maar wat ben je waard voor een ander? Ik ga aan het einde van die reis, ja? Als ik in Marseille aankom, ja? Ga ik die auto dus proberen te verpatsen. Daar. Serieus? Ja. Dat is nou iets heel... Hij heeft 150.000 kilometer. Ja? Hij ziet er heel raar uit. Oké. Okay. Dus echt... Wat zal die nog waard zijn? Dat zou dat wat kunnen oei, zijn. Oei, oei, mijn navraag aan mij. Oh. Van welke jaar is die? Nou, jaar 2005. Diesel, naft? Naft. Naftje. Bilal maakt een beredeneerde gok. Nee, dat je blij mocht zijn dat je er 2000 euro voor krijgt. Ja. Dat je heel blij mocht zijn. Veel, ah, wel, voilà. Ik zeg dat je dan heel blij mocht zijn. Pakt tussen de 0 en 2000 euro. Ja, je hebt het van de zijkant en zo. Dus, ah ja, ik heb het gezien. Ah ja, dat is juist. Nee. Ja, pak dan ja, tussen de 1000 en 1500, dat je die zeker... Ja. En het is een Franse auto. Dan zouden die wel verkocht moeten worden. Hoe zal je dat aanpakken? Zal je dan naar een Citroën-garage gaan? Of zal je plekken mensen zoeken? Terwijl Bilal mij verder adviseert, maakt hij ook, zonder het te weten, een voorspelling. Eén die mij op dat ogenblik nog weinig zegt, maar die, zo zal over een maand in Marseille blijken, zo goed als volledig klopt. Ik zou inderdaad zeker naar een garage gaan, want anders zouden die moeilijk verkocht krijgen. Je kunt hem niet gewoon verkopen en je nummerplaten eraf draaien en klaar. Ja, dan verkoopt het sowieso aan een garagist, sowieso, want een particulier kan daar niks mee doen. Ja. Als hem die naar buiten laat. Die moet dan inderdaad terug ingeschreven. Ja, okay. Ik zou zeggen... Dat, ja, het is iets exclusiefs. Oftewel gaat er direct iemand hebben die er direct zot van gaat zijn. Iemand die graag rondreist. En dat dan een perfecte gelegenheid is. Zo'n eenzaam. Al ja, doe dat niet verkeerd of zo. Maar iemand die alleen is en die opportuniteit zoekt. En die in deze... Afscheid van een auto. Wat ik zo heerlijk vind aan deze podcast... is dat er eigenlijk niks in zit wat je moet horen. Het is volgens voor mij de ultieme slow radio... die ik ook heel goed vind passen bij misschien wel files op de Franse snelweg. Of liggen in een park. Het is, je gaat mee met Adriaan en hij neemt heel mooi op. We hoorden net ook geluiden van die garage. Dat vind ik heel goed werken. Dus je bent daar ook in de garage of... op die specifieke parking die hij dan ook omschrijft. En hij vertelt dan hoe zijn kopje koffie staat te pruttelen... en hoe die mensen uitnodigt om bij hem te komen zitten. En dan zijn er kleine gesprekjes die ook echt nergens over gaan. Maar dat maakt niet uit, want het is mooi gemaakt. Het is het vakantiegevoel. Nou, wat ik heel leuk vind bedacht, is dat hij in zijn achterklep... heeft hij een soort van tafeltje heeft hij gebouwd. Dat mensen dus echt daar naartoe komen om koffie te drinken... en echt dat gesprek met hem aangaan. Dus het nodigt heel erg uit om mensen te ontmoeten. Ja, en dat zijn soms ook wel vreemde vogels. Heeft die ontmoeting met de crazy man. Oh ja. Dat is een beetje een loesje type... die kans ziet om misschien wat geld te verdienen. Of hij staat een keer geparkeerd bij een homo-ontmoetingsplek... komt hij achter, dus dan ziet hij mensen de bosjes in verdwijnen. Uiteindelijk gaat het er ook om in Marseille zijn auto verkocht te krijgen. Dus dat is ook nog een hele kluif. En je gaat gewoon met hem meeleven. En ja, wat vond jij ervan, Vincent? Ja, ik vond het leuk. Ik vind het inderdaad hoe dat klonk net al... met Bilal in de garage, met dat gehamer op die auto's en zo. Dat is prachtig, want het is, je bent helemaal in die wereld. En wat hij ook doet, is natuurlijk zijn auto bezielen. De auto wordt eigenlijk een persoon. En ja, dat is ook mooi. Dat is heel poëtisch wat hij doet. Ik heb niet heel veel doorgeluisterd nog. Want daar had ik gewoon geen tijd voor. Maar dat ga ik absoluut wel doen. Om te kijken hoe dit verder gaat. Ik zat ook te denken, misschien ga ik dat boek uit 1982 wel eens opzoeken. Het is een paar jaar geleden ook opnieuw uitgegeven... door volgens mij uitgeverij Das Mag of Cosmos. Als een soort van moderne klassieker die een nieuwe uitgave verdiende, volgens de... Maar lijkt dat dan, de belevenissen, lijken die een beetje op elkaar? Nou ja, hij neemt ook inderdaad het boek erbij en leest dan elke dag op de parkeerplaats over de avonturen van destijds. Mm-hmm. Op diezelfde parkeerplaats. En dan zijn er inderdaad nog zaken die hij heel erg herkent, maar er is ook een hoop veranderd, gewoon op het gebied van mobiele telefonie of logische zaken die wezenlijk anders zijn 40 jaar later. Ik ben vooral heel blij dat hij het doet, dat ik het niet hoef te doen, die roadtrip. Oh, ja. Want al die Route Soleil en dan die vieze parkeerplaatsen en die gore wc's. En je komt maar niet vooruit. Vreselijk. Want dan rijdt hij 18 kilometer op een dag en dan is de volgende parkeerplaats er. Ja. En dus op de een blijft hij een paar uur staan en op de volgende overnacht hij. En dan, het gaat zomaar door. En je ziet het ook helemaal voor je, van die treurige, halfdorre grasveldjes waar allemaal van dat wc-papier ligt en waar het stinkt naar pis. Ja. En waar overal afval ligt. En je voelt je er vaak ook, of dat heb ik zelf, een beetje geradbraakt van een paar uur in de auto zitten. En, ja. Maar het is ook alweer een grappige doorsnede van... van de bevolking. Iedereen komt er. Ja. En het is een tip voor de liefhebber van de parkeerplaats. Want het zijn wel spannende plekken. Is ook een aflevering van een soort van de oerpodcast voor velen, This American Life. Ja. Dat is een Amerikaanse podcast en daar maken ze vaak rond een thema een aflevering. En ze hebben in september 2009 de aflevering Rest Stop gemaakt. En toen gingen ze met 9 verslaggevers 24 uur doorbrengen. Ook op een parkeerplaats langs de snelweg in de VS. Maar wat grappig is... Allemaal dezelfde parkeerplaats? Allemaal op dezelfde parkeerplaats. Maar waarom dan? Nou, om gewoon alle verhalen vast te leggen van de mensen die voorbij kwamen. En ze hadden zichzelf de opdracht gegeven, we maken een uur radio met een team van hele goede radiomakers over deze bijzondere plek, met voorbijgangers, met de medewerkers die uit alle hoeken van de wereld kwamen. En dat is ook een hele ontroerende, een mooi portret geworden van zo'n plek. Ja, ik hou wel van dit soort audio-experimenten. Ja, het is wel creatief, ja. Ik kan ook voor iedereen die dan straks naar het zuiden afreist, zet dit lekker aan. Dit lijkt me ook ideaal voor in de auto. Ja. Of ga die weg lekker gewoon niet nemen. Blijf gewoon lekker thuis. Ja. Op naar de Wadden. Nou ja, heb jij dat ook niet, Vincent? Ik kan heel slecht tegen hele vieze wc's. Oh god, dat vind ik verschrikkelijk. Oh toch, en die Franse sta-wc's. Want ik moet ook nog eens allemaal aanraken. Ja, en ik moet nog maar weten of het een beetje oké is. Nee, ik wil nu wel een myth busten. Want ik heb in de afgelopen jaren, zeker afgelopen 10, 15 jaar, al geen sta-wc meer gezien in Frankrijk. Ik ben er best geregeld doorheen gereden. Het is wel wezenlijk beter geworden. Ah. Ja, nee, dat is waar. De echte ouderwetse hangwc's. Nou, ik was laatst nog wel op een sta-wc. Oh ja? Ik weet niet meer waar dat was. Misschien bij de dames. Oh man, die vind ik zo eng. Oh, waar moet je dan je voeten neerzetten? Ik heb er ook wel een soort jeugdtrauma's aan. Dat het water ook uit alle hoeken van, van het hokje kwam. Ja. Fijn. Dat is het campingleed. Ja. Maar toen ik deze podcast ook uitkoos voor jullie, dacht ik, dit vindt Vincent een heerlijke podcast en Misha vindt het niks. Maar dat klopt dus niet. Nee, ik vind het echt een leuke podcast. Ik had hem, ik was een, hoe noem je dat? Een first listener. Yes. Ja, je had hem nog niet eerder gehoord, bedoel je? Ja, nee, ik had hem al als eerste gehoord. Toen hij uitkwam, meteen. Oh. Dus dat was al 2 jaar geleden? Oh, jaar geleden? Cool. Ja, werkelijk. Ja, ik was de eerste lichting. Een early adopter. Een early adoptee, dat ben ik, ja. Ja, precies. Nee, dus ik hou van dit soort podcast. Dat je echt het gevoel hebt van, ja, ik ben op reis met deze maker. En ik vond het heel mooi bedacht van, ja, ik ga afscheid nemen van mijn auto. En dat ga ik op een waardige manier doen. Ja. Dus, ben je er klaar voor, Stan? Riemen op, raampjes neer en luister naar de slow radio van afscheid van een auto. Ja, wat vinden we hiervan, Vincent? Nou ja, die stilte zegt genoeg. Ik heb geprobeerd om radio te laten rijmen op auto. Maar toen ik het uitsprak, rijmde het toch iets minder dan toen ik het opschreef. Radio, auto. Radio, auto. Auto, ja. Auto, radio. Ja. Nou, tijd voor een beetje liefde. Want ik heb aangedragen first date, second chance. Is het second chance of second chances? Chances. Second chances. Ja. Een podcast van het gelijknamige tv-programma First Dates. Ik weet niet, als ik jullie zo inschat, ik denk niet dat jullie enorme fan zijn van datingprogramma's op tv. Nee, sterker nog, ik heb er nog nooit naar geluisterd, gekeken. Oh. Ik ken wel de fragmentjes die dan YouTube of Twitter halen. Ja. En dat zijn vaak toch ook wel de meest belachelijke fragmentjes. Ja. Nou ja, First Dates, Vincent, dat is een datingprogramma waarbij dus mensen worden gematcht. Ze ontmoeten elkaar aan de bar van het First Dates restaurant. Daarna gaan ze samen eten. Maar en jongeren toch? Allemaal? Nee hoor, ook niet oude mensen. Oh, okay. Dan heb je barman. Hoe heet die barman ook weer? Een hele knap barman Victor. Oh, Victor. Ja, dat wist ik dan weer wel. Sergio, want die kwam ik wel eens ergens tegen in een krant. Of oh zo. Ja, Sergio, die ontvangt je. Van, nou, wat zie je er leuk uit? Wat zie jij er stralend uit? En dan word je aan de bar neergezet. En daar ontmoet je dan je date. En barman Victor, die zorgt dan voor een drankje. En die een beetje voor de sfeer ook. Dan word je naar je tafeltje gebracht. Je gaat daar met elkaar praten. Je eet. En dan komt de hamvraag. Nou ja, de eerste hamvraag. Wie betaalt de rekening? En dan is de tweede vraag. En gaan jullie elkaar nog vaker zien? Ja. Dat is First Date. Het is een enorme hit ook. Het is een enorme hit. Maar hoe lang kan zo'n koppel dan meegaan eigenlijk? Het is gewoon één aflevering. Het is één aflevering. Elke aflevering komen er nieuwe mensen, toch? Ja, volgens mij drie of vier mensen, vier koppels per aflevering of zo. Ah ja, maar horen we dan ook nog later of ja, aan het eind hoor je dan standgehouden? Nou, het bleef toch bij deze ene date. Of ze hebben het geprobeerd, maar ze kregen toch geen contact. Nou ja. Het is niet een soort Temptation Island situatie waarbij je een seizoen lang zit te kijken naar dezelfde... Nee. En spoiler, meestal wordt het niks. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Ja, rijdt u op de A65 Sertogenbosch richting Tilburg, dan komt u tussen knooppunt Vught en afrit Helvoort een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A65 Sertogenbosch richting Tilburg komt u tussen knooppunt Vught en afrit Helvoort een spookrijder tegemoet. Heb je die wel eens gezien, Stan? You sound like an early adapter. Ja, de Engelse versie. Ja, dan komen die Engelse dames. Die komen echt met de meest korte rokjes en heftig opgemaakt. Weet wel welk menstype je bedoelt. Ja, en die komen dan al binnen van make it a double. Die beginnen als een idioot te zuipen. Dus... Maar dat klinkt ook een beetje fout. Want wat ik dus wel leuk vind aan First Date ten opzichte van Temptation Island, X on the Beach en zo, is dat het gewoon mensen uit alle lagen van de bevolking is. Dus dat niet per se makkelijk scoren is. Nee. Nee, maar die dames, Engelse dames, die storten zich er gewoon met z'n hele hebben en houden in, bedoel je eigenlijk te zeggen. Ja, nou ja, die gaan er op een bepaalde manier, als ze gaan stappen, dan gaan ze... Altijd zonder jas, dat is zonder altijd jas, in Amsterdam. Ja. Echt alsof het hoogzomer is, inderdaad. Ja, is altijd korte rokjes. Hele korte rokjes. Krijgen allemaal blaasontsteking. Ja, en meteen hoppakee, echt vier van die eenheden alcohol erin. Ja. Maar First Date is het tv-programma. Ze hebben nu een podcast. En die podcast, dan gaan ze dus... Mensen geven ze een herkansing die hebben meegedaan aan het tv-programma. En die koppelen ze dan aan iemand die dat tv-programma heeft bekeken. En dacht van, hé, maar dat is iemand die bij mij zou passen. Welkom bij een nieuwe aflevering van First Dates Second Chances. Waar kandidaten uit het televisieprogramma hier in de podcast opnieuw op date gaan. Ze gaan hun eigen cocktail maken met een nieuwsgierige kijker die een potentiële match ziet. Het recept voor de cocktail krijgen ze van barman Victor. En maître Denise komt ook langs. In deze aflevering dater Maurizio. In de aflevering zag zijn date het contact meer vriendschappelijk. Dus deed Maurizio zelf een oproepje. Het is helaas niks geworden met mijn date. Je bent degene die ook op zoek is naar gezelligheid. Wel iets serieus qua relatie. En je denkt van, nou, dat is een interessante gozer. Goed uiterlijk en zijn innerlijk staat me aan. Dan, ik zou zeggen, meld je aan en laat het me weten. De vorige date, die verliep eigenlijk best wel soepel. Ja, de eerste indruk was goed, in ieder geval. Maar ik voelde inderdaad wel dat het meer vriendschappelijk was dan echte liefde, zeg maar. Nee, daarna hebben we elkaar niet meer gesproken. Robin's zus zag dit oproepje en dacht, dit is een perfecte match voor mijn zusje. Ze besloot Robin in te schrijven en vandaag gaan Robin en Maurizio samen op date. Zou Robin's zusje het goed hebben ingeschat? Robin heeft zin in een date. En als fashionstudent ziet ze er natuurlijk fashionable uit. In haar lange witte t-shirt met stoere boots is ze een minimalistische, maar hele hippe verschijning. Haar bruine haar zit in een knotje en deze 22-jarige natural beauty heeft voor deze date niet veel make-up opgedaan. Ja, nou, ik ben Robin, ik ben 22 en ik woon in Arnhem. Ik doe fashion design opleiding. Ik val wel op wat mannelijkere mannen of die wat, weet je, wat stoers uitstralen en zo. Maar op het eerste gezicht dacht ik wel van, oh ja, dat zou wel wat kunnen zijn. Ja, ik ben benieuwd wat het vandaag gaat brengen. De 23-jarige Maurizio heeft zijn best gedaan vandaag. Zijn krullende haar is hip geknipt en zijn baardje is goed getrimd. In een witte kooltrui met een camelkleurig giletje en broek neemt hij plaats aan de bar. Wat ik van vandaag verwacht? Ja, weer iets nieuws. Ik zit allemaal beelden in mijn hoofd te bedenken van, ja, ziet ze er zo uit, heeft ze dit, dat, zo en zo. Maar uiteindelijk gaat het erom van, klikt het of klikt het niet? En ja, van daaruit ga je verder. Maar ik denk wel, qua praten, daar zit ik wel goed, want ik stop niet met praten als ik eenmaal begin. En ja, we gaan het gewoon gezellig hebben. Ja, ja. En voor de rest zien we wel hoe het gaat verlopen. Deze knappe Colombiaan heeft altijd een lach op zijn gezicht, al beginnen de zenuwen wel op te spelen. Hoi, hoi. Zenuwachtig? Een beetje. Ja, een beetje. Ik zal even voorstellen. Ja, ik dacht voor drie kussen. Ik ben Robin. Hi. Hi. Oh ja, lekker. Dank je wel. Ik zou zeggen, ga zitten. Ja. Wat schattig. Ja, ik pak even meteen. Wil je wat drinken? Ga je lekker wat drinken? Ja. Ja, echt saai, maar gewoon water. Ja, zo begint de date bij First Dates Second Chances. En eigenlijk vind ik dit laatste gedeelte, dat is natuurlijk het allerleukste. Ja. Hè? Van op het moment dat ze elkaar dan zien. Want dan ben je er echt bij als luisteraar van ja. Ik dacht ook van, nou, echt puur als maker gedacht. Dit is het begin, ja, die groet van de podcast. Daar moet je mee beginnen eigenlijk. Niet met al die administratie, met die juffrouw die dat dan ook allemaal gaat aankondigen. Maar dat omschrijven van, nou ja, en Stan die had echt zijn best gedaan. Hij is een natural beauty. Hij heeft een wit t-shirt aangetrokken met drie knoopjes. Een bril op zijn hoofd. Een bril. Maar is het niet... En Vincent met een fleurig overhemd. Ja. Beetje. Maar is het niet, heb je dat niet juist nodig, die aanloop om dit moment spannender te maken? Ja, dat denk ik ook wel. En ik vind het wel mooi vormgegeven hoor. Van je, ja, met die muziek. En, je zit maar al, hoe? Je vind je het totaal niet? Ik dacht dat je namelijk dit specifiek het begin had uitgekozen. Ja. Omdat je. Want ik zelf had ik gewoon dat het een weerwar aan stemmen en personen oh, was. Oh nee, ik vond dit echt een heel goed begin. Ja, ik vind het ook een heel goed begin. Echt? Ja, die heel kantoorjuffrouw die dit allemaal aankondigt. Ja, ja. Ja. Maar Micha, hoe is het dan? Want jij bent natuurlijk een kenner van datingprogramma's. Ja. Hoe is dat dan om dit nu alleen te horen? Dat nou, moment. Daar was ik dus heel erg benieuwd naar. En ja. Ik vind het heel leuk om het te horen. Maar... Want ik zit echt aandachtig te luisteren. Van, je hoort heel veel al in die paar seconden. Hè, van als ze elkaar ontmoeten. Die ongemakkelijkheid voel je gewoon. Ja, je voelt de spanning. Je hoort de spanning in hun stemmen. Maar is het dan net zo sterk als met beeld of niet? Nee, ik vind het eigenlijk leuker zonder beeld. Oh ja. Ze vragen ook drie keer of twee keer. Dat vind ik heel leuk. Ja, vond je het nerveus? Ja, ik was wel nerveus. Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het spannend. Ja. Dus, maar, en ook de keuze van die jongen. Dit is namelijk Maurizio en hij is dus een serial datingprogramma deelnemer. Ja. Want dit is dus al het derde. Hij heeft een keer meegedaan dus aan First Dates, dus de voorloper hiervan. Ja. Heeft hij meegedaan aan Take Me Out. Dat is een soort van SBS chaos datingprogramma. En aan Lang Leven de Liefde. Dat is met een huis en... In Eemnes, ja. En dan nu deze podcast. Ja. Ik werd er ook een beetje... Ik dacht, misschien moet je die jongen juist... een beetje voor zichzelf in bescherming nemen. Ja, het lukt hem gewoon nou, niet. Nou ja, hij is gewoon volwassen. Dus hij mag zelf die keuze dus maken. Het lukt hem niet. Ja. Of het is een baan. Nou ja, dat lijkt het een beetje. Alsof hij er een soort... Ja. En die arme maar Robin... er is mij dus iets opgevallen. Oh. Want hij zegt eerst dat hij 23 is. Of dat wordt door die mevrouw aangekondigd. En hij zegt zelf later 24. Oh. Kijk, ja. Daar ja, heeft u dus uw vinkluisteraars voor. Ja, ja. Voor dit soort. Hoe zit dat? Ja. Doet hij zich ouder voor dan die is? Maar als jullie dit horen, hebben jullie dan zin om te gaan daten? Nee. Nee. Ja, maar ook, oh ja, nog een Vince, hoe heet hij? Victor, Vincent? Barman Victor. Ja. Waar is die? Ja. Die heeft op een gegeven moment, leest hij een recept voor. Ja. Voor een gevuld ei. Want ze hebben dan een activiteit en dan gaan ze namelijk samen een gevuld ei maken. Nee, eitje. Gevuld eitje. Eitje. En dan leest hij gewoon van een papiertje, heel saai nou, ingesproken. Nou, dat viel me ook wel tegen van Victor. Ik had hem hoger zitten dan dat. Ja, de spanning en het leuke zit in die ontmoeting en die ongemak ervan. Maar alles en we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Ja, opnieuw een spookrijder. Rijdt u op de A7 Heerenveen richting Den Oever, dan komt u tussen knooppunt Zürich en de Lorentsluizen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Heerenveen richting Den Oever komt u tussen knooppunt Zürich en de Lorentsluizen een spookrijder tegemoet. Word je niet enthousiast van? Nou, het betaalde minder dan de tv, denk ik. Ik denk wel dat het een enorme hit gaat worden. Gaat een enorme hit worden. Nou, wat ik wel grappig eraan vind, is inderdaad het weglaten van het beeld. Ja. Omdat dates natuurlijk heel vaak ook over heel veel over beeld gaan. Eigenlijk hadden ze het blind date moeten noemen gewoon. De podcast. Ja, maar dat is wel saai, want dat bestaat natuurlijk al lang. En voor de branding is het. Ja. Als we hadden het net over het toevoegen van aan een televisieprogramma een podcast. Nou, dan is dit. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om een soort van aftertalk te maken, waarbij twee BN'ers gaan praten na een first date aflevering. Over die aflevering die ze net hebben gezien. Oh nou, nee, dit was is heel saai leuker. Geweest. Maar dit is echt een hele. Nou, maar wat het is gewoon bijna aandoenlijk hoe je die mensen ziet, hoort. Ongemakkelijk doen en onderwerpen vinden. Hè? En hij zegt dan ook maar toch steeds van, ja, godverdomme, een kut. En zij is heel netjes. Zij is een leuke stem. En ik vind, je komt heel dichtbij ze eigenlijk, alsof je ernaast zit. Maar je zit echt bij ze aan tafel. Ja, maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar dat kan dus wel op deze manier. Dus ik vond het wel een leuke introductie in de datingwereld, moet ik zeggen. Nou. Nu moet ik zelf aanprijzen. Ja. Liefde in de lucht. Gelukkig hangt er liefde in de lucht. Adem in, adem uit. Een diepe zucht. Adem in, want er zit liefde in de lucht. Ja, ik ging eventjes voor de makkelijke weg. Hè. Ja, oké. Okay, yeah. Want dit was gewoon. Love is in the air. Dit was gewoon de tekst van Kraantje Papi. Kraantje Papi is dat? Kraantje dat Papi was Kraantje Papi. Ja, dat was gewoon Kraantje Papi. En Papi heeft dus Love is in the air vertaald. Nee. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is ook hartstikke leuk, hoor. Dat, als je het goed doet. Ja. Love is in the air. Ja. Ja, nee, eigenlijk wel, ja. Ja, liefde in de lucht. Zometeen zijn we terug met de Engelstalige tip. En tot die tijd ook een mooie nummer over de liefde. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn, maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op het bal. En dat is te veel om van te houden. Dokter, er is een spoedgeval. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Het wordt nog mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. Neem mijn ochtend als vanochtend. Vroeg op en de zon die scheen. Opgeruimd loop ik naar buiten. En ik zie een meisje. Ik denk alleen. Ik dacht dat ze naar me lachte. Dus vrolijk lach ik naar haar terug. Maar die bom was haar vriend. Dokter, komt die vlug. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Het wordt nog mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. is het weer lente. Als u begrijpt wat ik bedoel. Al dat moois langs hier wegen. En dat geeft me dat gevoel. Loop je maar laag zonder een auto. Ik stoot dagelijks 5 keer mijn kop. En dat is te veel om van te houden. So groot, wordt nog mijn dood. Dit hart is zo groot, zo groot. Hey, en mijn groot hart, dit hart, zo groot. Wordt nog mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. Oh, prachtig. Groot hart van De Dijk. Je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1... met Stan Putman en Vincent Bijlo en ikzelf, Misha Blok. En we zijn toegekomen aan de laatste tip. Een Engelstalige podcast heb je nog van ons te goed. En die wordt aangedragen door Vincent. Yes, myself. It's Word of Mouth. And Word of Mouth is een podcast van BBC Radio 4. En dat is een podcast van Michael Rosen. En Michael Rosen behandelt in deze podcast taal. En alle aspecten van de taal. Hij praat dus bijvoorbeeld over hoe praten we over psychische gezondheid. Hoe praten we over het weer. Daar zijn 100.000 woorden voor. En we hebben hier een aflevering die gaat over het praten met computers. Joining me from Madrid is Lane Green, the language columnist and Spain correspondent at The Economist. He's the author of 2 books about language, Talk on the Wild Side and You Are What You Speak. Lane, hello. Hi, Michael. It feels to me like we're living in a golden age of language technologies, things that feel, well, feel to me at any rate, almost like magic. What kinds of language technologies do you find yourself using, day by day, that is? Well, I find myself using translation software all the time, just like you do. So as you mentioned, I'm the Spain correspondent and I'm reading the Spanish newspapers online all the time. Now, my Spanish is pretty good. I started it in high school. I won't say how many decades ago, but it's several. So I speak good Spanish, but like you, there are formalities. Ja, eventjes kort uitleggen, Vincent, wat hij zegt. Yes. Deze hele aflevering gaat over de talige relatie tussen mens en computer. Wat kan een computer vertalen? Hoe vertaalt een computer? Dat hij behandelt de hele geschiedenis in 1964. Kwam de eerste computer op de markt. Nee, eerder eigenlijk nog wel. Een soort computerprogrammaatje dat kon Russisch naar Engels vertalen, maar dat was heel slecht. Dat was van IBM. Omdat dat gebaseerd was op regeltjes. En je kan taal eigenlijk niet vangen in enkelvoudige regels. Omdat er altijd heel veel regels interacteren in de taal. Dus daar heb je een ontzettend ingewikkeld proces voor nodig. En kunstmatige intelligentie bestond in die tijd nog helemaal niet. Dus dat is eigenlijk 40 jaar heeft dat zo ongeveer stilgestaan. Is op datzelfde niveau gebleven wat er vertaald kon worden. En nu is dat veel en veel breder geworden. Maar we zitten nog steeds met het feit dat die computer geen context begrijpt. We weten allemaal, als we zinnen of verhaaltjes door Google Translate halen, dat er echt hilarische, ook fantastische, poëtische dingen soms uit kunnen komen die totaal niet de bedoeling zijn. En dat komt dus omdat hij die context niet herkent, de gevoelswaarde niet. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over de uitspraak van computers, hoe computers praten. En daar heb ik zelf natuurlijk ook heel veel ervaring mee, omdat ik vaak mijn computer laat praten. Vroeger was het zo bijvoorbeeld dat de computer zei kda, pufda en d66. Oh ja, god, ik moest even nadenken inderdaad. Ja. Maar dat zijn de politieke partijen. Ja, precies, dat heeft hij dus nu heel goed gedaan. Laatst zei mijn computer nog wel, de doctorandus van Max Verstappen was kapot. De DRS. Oh, de DRS. Ja. Oh, wat grappig, ja. Wat vond jij, Stan? Ik ben ook een liefhebber van taal. En het is echt een podcast voor taalnerds. Het is ook best wel rechtlijnig. Verwacht, als we het over creativiteit hebben, die zit er niet heel erg in. Maar het onderwerp en de sprekers zijn leuk genoeg, vind ik, om er een beetje door te grasduinen. een goed voorbeeld wat ook in deze podcast zat. Dat ging over het vertalen van context en metaforen. It's raining cats and dogs. Mm. Ja. Hoe Google Translate daarmee omgaat met zo'n uitdrukking. Want het regent katten en honden, dat werkt niet in het Nederlands. Maar Google Translate maakt er dan van, specifiek in het Nederlands waarschijnlijk, het regent pijpen stelen. Ja, ja, en dat moet iemand dus handmatig toevoegen. Ik vind het leuk ook omdat ik in mijn dagelijks leven heel veel gebruik maak. NPO Radio 1.